mam to powiedzieć? Nie zrozumiesz tego. Słowo nic nie znaczy. Nie pytaj dlaczego. Jak mam to powiedzieć? Znowu mi nie wyszło. Jak mam to powiedzieć? Ramy słowa wszystko. Ramy słowa wszystko. Ramy słowa wszystko. Ramy słowa wszystko. Ramy słowa wszystko. Ramy słowa wszystko. Ramy słowa wszystko. Ramy słowa wszystko. Ramy słowa wszystko. Ramy słowa wszystko. Ramy słowa wszystko. Ramy słowa wszystko. Ramy słowa wszystko. Ziemia się nie kręci, w randce, w ciemno, wszyscy tacy sami.